Imetimu saa 11 kamili jioni, mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 18 Mei 2023. Kwanza muhtasari wake. Shirikisho la vyama vya wakulima wa kahawa kitaifa Senake Murima Wisangi linagundua kuwa uzalishaji wa zao hilo unashuka taratibu. Msimamizi wa shirikisho hilo anashukuru hata hivyo mipango ya serikali ya kupandisha bei ya kahawa hadi kwenye 1280 faranga za Burundi. Wafanyabiashara wa soko la Jabe wenye vibanda karibu na barabara ya 10 eneo la Buiza wanalalamika kuwa vibanda vyao vitagawiwa wafanyabiashara wanaotaka kufanya kazi za maendeleo hapo. Ni swala ambalo linajulikana hata kwenye ngazi ya madiwani wa tarafa Mukaza. Nasema mmoja mwamadiwani Patrice Sabuguheba ambaye anakumbusha kuwa masuala ya kiutawala huandikwa na kwamba wapya wawekwe ndani ya soko badala ya kuwakimbiza wale ambao tayari wamejiwekea jina kwenye viwanja hivyo. Na wakazi wa mji wa Gitega, makao makuu ya nchi ya Burundi, wanasema kutopendezwa na ukosefu wa magari ya usafiri mjini kati. Magari yaliyokuwa yakisafirisha watu miaka kadhaa iliyopita yaliingia hasara na kukwama. Wanaomba wajasiriamali kulitendea kazi swala hilo. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubuimana Konaski Mitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Bala kabisa, Wakristo wa ulimwengu wameadhimisha leo tarehe 18 Mei siku ya kupaa kwa Yesu Kristo mbinguni. Ibada za misa zimesomwa katika makanisa mbalimbali nchini kwa Wakristo wenye imani hiyo. Siku kuu hiyo ya kwenda mbinguni kwa Yesu Kristo huadhimishwa siku 40 baada ya kufufuka kwa Yesu alipowaaga mitume na wafuasi wake akiwaambia kuwa anapaa mbinguni kwa Baba yake. Ukosefu wa usafi kwenye mazingira kuna madhara mbalimbali kwenye afya ya wakazi wa maeneo. Mfano, ukiwa mlipuko wa magonjwa yanayotokana na usafi mdogo kama vile kipindupindu. Prosper Muyuku ni mshauri husika na usafi katika Wizara ya Afya, anawataka wakazi wa maeneo ya Kinogono mtaani Buyenzi kunakodhihirika vyoo visivyoeneza vigezo kuwazuru wataalamu wa usafi maeneo yao ili wawape maarifa ya ujenzi safi. Waathirika wa mafuriko mtaani Gatumba anawataka kuhama sehemu hiyo. Mtu mmoja mlinzi wa duka la bidhaa mbalimbali ameuawa na wezi waliokuwa na nia ya kuiba duka hilo usiku wa kuamkia leo Alhamis ni kijijini Kimanama, mtaa wa Mubuga, tarafa na mkoa wa Gitega. Utawala mtaani Mubuga unajuza kuwa marehemu alikatwa kichwani kwa shoka mwendo wa saa 8 usiku na kukata roho alipokuwa njiani akipelekwa zahanatini. Mwili wa marehemu upo kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha kituo cha afya Mubuga. Wezi hao walipora mali zote za duka hilo na polisi inaeleza kuwa imeanza uchunguzi. Shirikisho la vyama vya wakulima wa kahawa kitaifa Senake Mlima Wisangi linagundua kuwa uzalishaji wa zao hilo unashuka taratibu. Msimamizi wa shirikisho hilo anashukuru hata hivyo mipango ya serikali ya kupandisha bei ya kahawa hadi kwenye 1280 faranga za Burundi, jambo linalojitokeza mara chache na ni mara ya kwanza kwa sasa kibahati nasibu. Jean-Pierre Naomenyereye anagundua kuwa vyema sekta hiyo kuhuishwa ili kukwamua kiwango cha uzalishaji wakati huu ambapo serikali inapandisha bei ya zao hilo nje ya nchi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Moise Misago. Kwanza tunashukuru serikali kwa jitihada ambazo inafanya kwa wakulima wa kahawa. Ni kwa mara ya kwanza bei ya kahawa inatoka kwenye bei ya 800 hadi 1280 toka kuanzishwa kwa kilimo cha kahawa. Ukitazama pesa ambazo ziliongezwa, sana 480 ndio mara ya kwanza, na tunafikiri kwamba serikali itazidi na kusikiliza malalamiko ya wakulima wa kahawa ili bei ipangwe kulingana na nguvu ambazo mkulima anakuwa ametumia. Wasiwasi ambao tunao kama wakilishi wakulima wa zao la kahawa ni kwamba mazao yanazidi na kupungua, tukuchukulia kiwango ambacho tulikuwa tumefikia cha kahawa ambayo ilikuwa ikiuzwa nje ya nchi mwaka wa 2019 hadi 2020. Kinachostahili ni kurejea kwa wasaidizi wakulima wa kahawa katika kuongeza mapato. Naweza nikasema kwamba tukitazama toka mwaka wa 2014 hadi 2019 ni dhahiri kwamba mazao yalikuwa yanapungua kila mwaka. Ni katika mantiki hiyo tunaona kuwa kuna stahili juhudi kubwa ili kahawa isiongezwe bei kisha pakosekani mazao ya kahawa. Nizo have hadugichi hanyuma hakaburu mwimbo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza wetatu.isanganiro.org. Unatupata moja kwa moja. Wafanyabiashara wa soko la Jabe wenye vibanda karibu na barabara ya 10 eneo la Buiza wanalalamika kuwa vibanda vyao vitagawiwa wafanyabiashara wanaotaka kufanya kazi za maendeleo hapo. Viongozi wa soko hilo wameahidi kuwapatia vibanda maeneo mengine ambayo yamekaliwa na watu wengine wafanyabiashara. Wanaiomba serikali kutafuta suluhu la tatizo hiyo, kumradi, na hawa ni baadhi ya wafanyabiashara hao. Tulipambana kwa ile soko. Kupambana maana yake tulikuwa tunafuata kushinda msoko. Rasio tunakiwa tunaileta usipike mumifuku. Juu ya nini? Ya kusema tujikaze soko tuangalie kama itapata muvuma. Sasa la ajabu soko inakuwa na kamuvuma, inakuwa tena beba kwa hivi wanja batoke tuwapatie fasi nyingine. Sie kule fasi nyingine wataenda kutupatia ni fasi za watu. Wataenda kutupatia fasi nyingine wapi? Cha kwanza tuko na mafishe na nimeleta ya viwanja viko eko. Sasa kule kwa wataenda tuweba ni fasi yenye piko watu wengine. Tufike kule mwenye kiwanja akuye aseme hapa ni kwangu. Biende ma problem kisha ifike watu wanze kugombana, watu wakue kuumizana. Sasa tunasema hivi, siye pale tunaromba kama leta na bachini yake wote na wakomisiri wa masoko na meri de la ville watu saidie kama wanataka walete terambele. Siya tukatari terambele ni la mzuri, alakini siya tutatoka pale kwetu. Kama watajenga bajenge na siya tutawakia pale pale. Kama tatuambia mudeplase kwanza vitu tujenge tena tutavirudisha, hapo ni sawa. Alakini kusema tutoe tuende tuamishwe mwingine biwanja atutakubali, kwa sababu siku tulisha fumiria pale siku mingi. Joko tunatoka ugali kwa watoto, mimi umwa hapa kwenye niko wanangu ana kazi. Mimi njoo naandaka pale napata lengalenga za watoto. Sasa na mimi waende banibebe kule kwenye mtu au tawasika hapa napitaka hata mtu. Mimi sitakubali. Ndio tunasema kama sisi kwa umoja hatukubali kutoka pale. Tutabakia pale kwa sababu ni fasi yetu, hatuna problemi hata moja. Kwa masoko wanakuja kutuarifu tena ghafla hawakuweza mbele ya wakati pia kuanza kutuzungumzisha, kutuarifu, kuambia viko hivi tunataka mtoke hapa kwa tuelezaga hata kidogo. Tunaona tu wanakuja na mapolisi anasema hivi wanja tunavitaka mtoe vitu. Sasa tunaambia tutoe vitu tuende wapi? Sasa wakisha maliza kusikia pasha kwa hivyo vile baka tuongelesha tango tunataka mtoke tuwapatie mafasi sasa za watu wenyewe watumikaji. Ikisha hapa kwa panataka kuwa terambele, tukasema terambele sasa na sisi tuko Barundi hiyo terambele si tunaitaka. Sasa sisi tuliona bisha kuwa mfu ujo penye wanaweba watu mwingine mwenye kiwanja anakilipiaga hata nakiasi unampatia fasi yangu jua nini. Sasa mtu wa uguaji kama nilikuwa naugua na uguza nilihebanga kuchuruza mnakutana sasa inakuwa fujo. Sasa mwa anaanza kusema tarugana. Sasa sisi tunaomba leta yenye iko juu penye kama bana kuya ba registre anabeba soko yote na komisere na bakubwa wa soko. Tunataka meri dora vile kuba mama anaenda kumtafuta wakamkosa bakapata ajua wake ajua akasema ngojo hivyo ngisi biko ngo viwanja ngo ni vya leta ngo leta kisema ngo inasema. Sasa na sisi banyagi hugu tuko mu mikono ya leta. Nasikia tena leta ni watu. Tunaomba president mahali alipo au ministre anahusika na kitu ya masoko atusikilize, akuja angalie matatizo kwa tuko na watu wa sokoni ya Jabe sana sana hiyo mstari wa 10. Hatuna amani. Ama kuhusu wasiwasi huo, madiwani wa tarafa Mukaza wanasema kufahamu tatizo hilo na kwamba diwani mmoja aliwasili eneo patukio ili kushuhudia mwenyewe. Patrice Sabuguheba anakumbusha kuwa masuala ya kiutawala huwasilishwa kwa njia ya maandishi na kwamba wafanyabiashara wapya wangewekwa ndani ya soko badala ya kukimbiza wale ambao tayari walishaandikisha jina maeneo wanakotumikia kwenye barabara ya kumi. Kutokana na hali hiyo, tulimtafuta msimamizi wa masoko mjini Bujumbura na kutuagiza kwa meya wa jiji, lakini bado meya hatujafanikiwa kumpata kwa njia ya simu. Wakazi wa mji wa Gitega, makao makuu ya nchi ya Burundi, wanaeleza kutopendezwa na ukosefu wa magari ya usafiri mjini kati. Magari yaliyokuwa yakisafirisha watu miaka kadhaa iliyopita yaliingia hasara na kukwama. Wanaomba wajasiriamali kutendea kazi swala hilo. Ni baada ya mjasiriamali mmoja kuanzisha operesheni ya usafirishaji akitumia gari moja linalotumikia katika kata moja kwenda mjini kati, au sio, Gerard Nibigira? Wakazi wa mji wa Kitega waomba wafanyabiashara wazidishe basi za usafiri wa abiria mjini huko, kiasi kwamba kila kata itakuwa na idadi fulani ya basi. Aidhara ya hao washukuru mfanyabiashara mmoja aliyeleta basi moja ya aina ya Hiace mjini Kitega tangu karibu wiki moja iliyopita, lakini basi hiyo yatumikia katika kata ya Karera ya kwanza na ya pili na ya tatu, kwa jumla ya kata kumi zinazounda mji wa Kitega. Sisi tumepokea vizuri. Tulikuwa na matatizo ya kutoka mjini tunaingia Karera ya kwanza au ya pili au Masenga, lakini tumeshukuru sana juu ya hiyo basi imeanza kutumika. Yani hivi tunatoka mjini vizuri, moto zilikuwa sasa kukosekana wanapandisha bei, lakini hivi hii basi ni safi. Karera ya kwanza ni 600, karera ya pili 800, lakini hivi tunashukuru kweli. Yaani inatumika magharibi, inatupandisha asubuhi kwenye tukenda kwenye kazi asubuhi. Hivi ni sawa kabisa, tunashukuru kabisa. Sema pange tokea na zingine basi zikaja zikawa nyingi, hivi panatumika ni moja. Naye mumiliki wa basi hiyo asema aliamua kuchangia katika usafiri wa raia mjini. Kisababisha nianzishe hii shughuli ya kusaidia walaia kujipakiza mobisi hapa mjini kati Kitega. Mi niona walaia inasumbua sana kwa juu kupanda moto, ni unakutana flanga inaweza kuwa nyingi, lakini hii sistemu ya bisi inaweza kuwasaidia sana walaia. Njoo maana niona achani azishe hii mpango ya kuwapeleka peleka na bisi hapa mjini Kitega. Tuifanya maeneo na mkoa wa gavana Kitega, tukaongea kutizama gisi tunaweza kubadilisha gisi Kitega inaweza kuonekana mwa wengine sura. Hiyo ndio sababu kubwa sana inisababisha mimi nianzishe hii mpango ya kuwapeleka peleka na bisi hapa mjini Kitega. Aomba hata hivyo wahusika na usafiri wa abiria wajumulishwe katika kazi ya kupanga vituo vya magari ya abiria, ili vituo hivyo vitiwe kwenye pembe za mwanzo au mwisho wa mji. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Nairobi. Serikali ya Kenya imewasimamisha kazi maofisa 27 kutoka taasisi 12 wanaotuhumiwa kuachia sukari ambayo muda wake wa matumizi ulikuwa umekwisha na ilikuwa imepangwa kuharibiwa mwaka wa 2018. Hatua hiyo imezua hofu kwamba huenda ikawa ni hatari kwa afya ya mamilioni ya raia katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambao huenda walinunua sukari hiyo kwa matumizi ya bin Adam. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei hapo jana Jumatano alitangaza kwamba kusimamishwa kazi kwa maofisa hao kunatoa nafasi ya kufanyika kwa uchunguzi kuhusu swala hilo ambalo limezua ghadhabu kutoka kwa raia nchini humo. Wizara zinazokabiliwa na sakata hiyo ni pamoja na ile ya hazina ya kitaifa inayoongozwa na Njuguna Ndungu na uwekezaji wa biashara inayoongozwa na waziri Moses Kuria. Shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa nchini Kenya, KEBS, lilikuwa limeonya kuwa mifuko 20,000 ya sukari haifai kwa matumizi ya bin Adam na ikaagiza ibadilishwe kuwa ethanoli ya viwandani. Licha ya agizo hilo, shehena hiyo badala yake iliingizwa sokoni kinyume na sharia. Saa 11 na robo mjini Bujumbura na kona zote unaponisikilizea mpenzi msikilizaji nchini kati. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari jioni hii, asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubwimana kutuunganisha kimitambo. Niite Omer Ndwayo.